بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث حتى يصليه. أما إسناد الحديث أنا ليت إشكالي وما هو إن دهيلي لكتتنيشا، لكن يشكل على ما ذكرنا، لكن هو ليت إشكالي جو يالة ليتاجى قوله إلي قولياك كالتحديث لقسيمة حتى يصلى عليه. نتومي صلى الله عليه وسلم مكميها أسيزيكو يمتو سيكو مباكا أصوليوي نينو مباكا أصوليوي هيله لتإشكال، فإنه يدل بظاهره أيضا ونهكيكا نينو هيلي حتى يصلى عليه لنجليش بظاهره قوة سواكي على جواز الدفن ليلا، بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا جو يكفا كزكان وسيك بعد الصلاة، لكن بعد يكشا قم صليا ميت، لأنها هي الغاية من النهي وكوا كليل تكتازو كمي أمتانا نجمهيلي وما نكتازا متوم صلى الله عليه وسلم أسيزيك ويمتو سيك مباكا أسواليوي كان كوامبا أكسواليوي يفا كزكان وسيك. فإذا حصلت ارتفع النهي، يتكفو باتكانيشوا لليلينغو يتكفو باتكان لليلينغو كما مسواليوا ارتفع النهي كتازو لميوندوكا وما نتوما كسيما مباقا تمسالية تمسالية مسالية هيدو كما تمسالية كتازو لكم زيكو سيكو هاليبو. لكن يرد عليه قوله، لكن إشكاله هجلي وبينا قولياك مشون وحديثه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك إسفقوا كما أتذرورك أمتك لفنهيله، فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه. حقيقة اسم يا إشارة فيه كتكاهي حديث ذلك اسم إشارة يعود جناهيل لك أشريا كتكاهي حديث لنرجيا إلى المنهي عنه ورجيا وكليك لتكتازوا وهو الدفن ليلا ناشو هشوك لتكتازوا نكوزكان وقت ووسيك. وكسيما قنبا katazo la kumzika maiti usiku litaondoka kwa kuwa mtume amesema hata yusalla alai, hivyo tukimsalia basi hakuna katazo. Utaambiwa hapana, malizia hadithi inasemaje: illa an yutarra insanun ila dhalik, au an yutarra insanun ila dhalik. Ila dhalika lipi? Ila lipi? Ila dhalika ila lipi? Ila ad-dafn fi al-layl, mpaka mtu adharuriki. Wewe una dharura ya kumzika wakati huu? Hakuna. Kama hakuna dharura haifai kumzika usiku. Tumeelewana vizuri hapo? Tayib. Anasema lakini yaridu alayhi qawluhu illa an yatarra insanun ila dhalik. Fa inna isma al-isharati fihi yaudu ila al-manhi anhu wa huwa ad-dafn layla li asbabin kathira. Tumelisema hilo kwa sababu nyingi kabisa. Kama sayati an ibn Hazm, kama ambavyo itakuja habari kutoka kwa Ibn Hazm. Walakinana la natasawaru fi wajhin min alwujuh, lakini sisi la natasawaru, hatuliingizi jambo katika taswira. Fi wajhin min alwujuh, kwa sura yoyote miongoni mwa sura, kwa mtazamo wowote. Ayu taru lidafnihi, kwamba eti wanaweza wakadharurika watu duna an yusallu alayhi, pasina kumsalia maiti. Kwa hili silo ambalo linakusudiwa, hawezi akadharurika mtu akaata kumsalia maiti. Bona hamjamsalia? Asi madharurika, hili haliingii katika taswira zetu. Wa mimma yazidu, kwa maana hilo la kumsalia si ambalo linakusudiwa, na kusudiwa ni katazo kumzika katika nyakati za makatazo, isipokuwa kwa dharura, na mtu hadharuriki kuacha kumsalia maiti dhahiri. Wa mimma yaziduhu bu'da, na katika yale ambayo huliongezea hili umbali, kwamba hilo liko mbali kabisa ambalo mnaliwaza na kulifikiria, anna hadha almaana, kwamba tukiibeba hadithi kwa maana hii, yaj'alu qaida al-layli 'adima al-fa'ida, itakuwa maana hii itajalia kile kidhibiti cha usiku. Mtume amekemea asizikwe mtu usiku mpaka aswaliwe, ila atakapodharurika mtu kwa hilo la kumzika usiku. Kwa tukisema kwamba watadharurika watu wakaacha kumswalia, hilo kwanza liko mbali, na katika ambalo hulizidishia umbali ni kwamba maana anna hadha almaana, kwamba tukiifasiri kwa maana hii, yaj'alu qaida al-layli, kidhibiti cha neno layli ambacho kimekuja katika hadithi kitakuwa adima al-fa'ida, hakina faida yoyote, kwa maana ya imma iwe wamemzika mchana au wamemzika usiku, hakutakuwa na faida ya neno usiku katika hadithi. Idh dafnu qabla as-salati, kwa kuwa kuzikana kabla ya kuswalia, kama la yajuzu layla, kama ambavyo jambo hilo halifai kulifanya wakati wa usiku, yani kumzika kabla ya kuswalia, kufanya hivyo usiku haifai, fakadhalika la yajuzu, vivyo hivyo haifai kulifanya hilo wakati wa mchana, kumzika kabla ya kuswalia. Fa injaza laylan, kama itajuzu kumzika bila ya kuswalia, kumzika usiku pasina kumsalia, li daruratin, kwa sababu ya dharura yoyote, jaza nahara, basi pia ifae kumzika bila ya kumsalia wakati wa mchana, min ajliha, kwa ajili yake, wala farqa, na wala hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo kama sivyo inavyokusudiwa, ma faidatu taqyidi bil layli hina idhin, kuna faida gani ya kuleta kidhibiti cha kutaja usiku wakati huo? La shakka anna alfaida la tadhharu, bila shaka faida hapa haitoweza kudhihiri, bi suratin qawiyya, kwa mtazamo na sura yenye nguvu ikaonekana kwa wazi, illa idha rajahna mastadharnahu, isipokuwa pale lile ambalo tumeliona sisi tutakapolipa nguvu. Awalan min adami jawazi dafni layla, kwamba haifai kuzikana usiku, tuchukue hivyo kwanza ili upate faida. Wa bayanu dhalik, na ubainifu wa hilo, anna dafna fi layli madhinnatu qillati lilmusallina ala almayyit, kwa sababu kuzikana usiku, madhinnatu qillati lilmusallina, ni madhinna, yani ni katika yale ambayo hupelekea kukajengeka dhana ya uhakika wa kupungua kwa waswaliji kumswalia maiti wakati wa usiku. Kwa nini inakataza kuzikana usiku? Kwa sababu tukifanya hivyo, tukazikana usiku, bila shaka idadi ya waswaliji itakuwa chache. Fanaha ani dafni laylan, ndivyo maana au ndio maana akakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzikana usiku, hata yusalla alayhi nahara, mpaka awe anaswaliwa wakati wa mchana. Lianna an-nasa fi an-nahari, kwa sababu watu katika nyakati za mchana, anshatu fi salati alayhi, wana nashati na uchangamfu mkubwa katika kumswalia maiti kuliko ni usiku. Wabidhalika tahsulu al-kathra, na kwa hilo la kusaliana mchana, kipindi ambacho watu wana nashati na uchangamfu, tahsulu al-kathra min al-musallina alayhi, hupatikana ule wingi kutoka kwa wale watakaomswalia maiti. Hadhihi al-kathra, wingi huu, alati hiya min maqasidi sharia, ambao ndio katika makusudio na malengo ya sharia, kwamba watu wawe wengi katika kumswalia maiti. Wa arja, na wingi wao huo, arja, kutoa matarajio makubwa, likabuli shafaatihim, kwa kukubaliwa uombezi wao wanapomwombea ndugu yao, likabuli shafaatihim fil mayit, katika kukubaliwa uombezi wao kwa mayit, kama sabaka bayano, kama ambazo hilo limeshatangulia katika masala ya 63 ukurasa wa 96, kwamba kadiri ya idadi ya watu wanapokuwa wengi katika kumswalia mayit, hilo huleta manfaa makubwa kwa mayit mwenyewe. Qala an-Nawawi, anasema al-Imam an-Nawawi fi sharh Muslim, wa amma an-nahyu 'an al-qabr layla, ama katazo la kuzikana wakati wa usiku, hata yusalla alayhi, mpaka aswaliwe, faqila, imesemwa sababu yake, sababu yake anna dafna nahara, kwamba kuzikana wakati wa mchana, yahdhuruhu kathiru min an-nas, hali hiyo huhudhuriwa na wengi wa watu, wa yusalluna alayhi, na wanamsalia mayit, wala yahdhuruhu fi al-layl, na wala hawawezi wakahudhuria wingi wa watu katika wakati wa usiku, illa afrad, isipokuwa sehemu tu ya watu wachache. Hiyo ni sababu. Waqila, na imesemwa, liannahum kanu yafaluna dhalik, wao walikuwa wakiyafanya hayo ya kuzikana usiku, liradaati al-kafan, kwa ubaya wa sanda. Sanda ni mbaya, wanaona haya maiti wao wasionekane ana sanda mbaya, sanda labda ina viraka viraka au imechakaa au ni fupi. Fala yatabayanu fi al-layl, hivyo haitaweza kubainika wakati wa usiku, ndio maana walikuwa wakizikana usiku. Wa yuayiduhu awwalu al-hadithi wa akhiruhu, na rai hii au mtazamo huu huungwa mkono na mwanzo wa hadithi na mwisho wake. Qala al-qadhi, anasema al-qadhi Iyad rahimahullah, al-illatani sahihatan, sababu mbili hizo ni sahihi. Qala wadh-dhahir, akasema wadh-dhahiru, na ambalo hudhihiri, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam qasadahuma ma'an, amezikusudia sababu mbili hizo zote, kwamba kwanza kuzikana usiku kunapunguza idadi ya waswaliji, pili mnafanya hivyo ili kuficha aibu na kuficha aibu ya sanda ya maiti isibainike dosari zake, akakataza watu kuzikana usiku. Kwa hiyo sababu mbili hizo ni sahihi na ndizo ambazo amezikusudia mtume kama inavyodhihiri alayhi salatu wassalam. Nani amesema maneno hayo? Al-Qadhi. Qala, amesema waqad qila ghayru hadha, lakini pia yamesema yasiyo kuwa haya. Qultu, Sheikh Albani anajibu, anasema nimesema mimi Albani, fa idha urifa, ikishafahamika, anna al-illata qillatul musallina, kwamba illa na sababu ya katazo, qillatul musallina, ni ule uchache wa wasaliji, wa khashyatu rada'ati al-kafan, na kuchelea uduni wa sanda, yantuju min dhalika, huzalikana kutokamana na hilo, huzalikana yantuju natija, yantuju min dhalika, huzalikana kutokamana na hilo, annahu law sulliya alayhi nahara, kwamba lau maiti huyu akiswaliwa mchana, thumma taakhara dafnuhu li'udhrin, kisha kuzikwa kwake kukachelewa kwa dharura, kwa udhuru, ila layli, mpaka ukafika wakati, annahu la mani'a min dafnihi, kwamba hakuna kizuizi cha kumzika maiti huyo katika wakati wa usiku, lintifai li'illah, kwa kuwa ile illa imeshaondoka, kwamba watu kama ni watu wamekuja kwa mtu wakati wa mchana, kama ni sanda alhamdulillah watu wameiona, watahakuki lghaya, na kule kupatikana kwa lengo, wa hiya kasratu lmusallin, ambalo ni wingi wa waswaliji. Kwa hiyo kama tutamswalia mchana alafu ikatokea udhuru wowote ule ukapelekea tukachelewa kumzika mpaka wakati wa usiku, kwa maana tumemswalia mathalani mchana, maiti huyu alikuwa ameuawa, serikali ikaja ikasema serikali imekizuia asizikwe, mathalan aende maiti huyu kwenye uchunguzi, akapelekwa kwenye uchunguzi, akatolewa mida ya mathalan saa 11:30, wakati ambao jua liko kwenye rangi gani? Isfirar, umanjano. Wakati huwa faa haufai, haufai, tutasubiri mpaka giza liingie, tusali al-maghrib, tutakwenda kumzika mayiti yetu usiku. Udhuru umepatikana au hakuna udhuru? Udhuru umepatikana, tumemsalia hatukumsalia? Tumemsalia. Wa alayhi, na juu ya msingi wa maneno haya, فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة؟ في السؤال نجيني جي اتفا كتلويش كمزك ميت وكتو امشانا tahsilan lilghayati almadhkura, kwa lengo la kupatikanisha hilo lengo ambalo limetajwa. Akasema istahdana dhalika as-Sanaani fi subul as-salam, ameliona zuri hilo alimamu Sanaani, Muhammad ibn al-Amir as-Sanaani, kwenye kitabu chake subul as-salam. Walastu ara dhalika لأن العلة المذكورة مقيدة بالليل، لكن ميمي سليون ليه لو كما تنصلي ميت وقوام شانا وتنوينجي على تصدير مفاقا وسيكتو كمزيكي سليون ليه لو، لأن العلة المذكورة وسبب السباب اللي يتاجها مقيدة بالليل إن ذلتي وقت كوكت ووسيكو، فلا يجوز تعديتها إلى النهار، haitofaa kuvuka wakati huo wa usiku ukaja wakati wa mchana, kwa kupatikana tofauti kubwa baina dharfaini, baina ya dharf mbili, dharf ya layl na dharf ya nahar. Sawa, fa inna alqillata fi layl amrun tabi'i, kwa sababu uchache unaopatikana wakati wa usiku ni jambo la kimaumbile, jambo la kiasili, jambo la kawaida. Watu kupatikana usiku kwa uchache ni jambo la kawaida, amrun tabii, bikhilafi an-nahar, kinyume na mchana. Fal kasratu fihi hiya at-tabii, wingi wa watu katika wakati wa mchana ndio jambo la kawaida. Thumma inna hadhihi al-kasra la hadda laha, kisha huu wingi tunaozungumzia hauna kikomo. Kisema tutafanya hivi kusubiria watu wawe wengi, wingi wa watu hauna kikomo. Utaka wingi wa watu aina gani, kiasi gani, idadi gani? La hadda laha, wingi hauna kikomo. Fakulama tuakhira, fakulama tuakhira bilmayit, tuakhira zadat alkathra, kila pale mayit anapokuwa amecheleweshwa, basi kama wingi unaohitaji unazidi. Kimwacha siku ya kwanza watu wakija, siku ya pili watu wanakuja, siku ya tatu watu wanakuja. Walidhalika nara ba'd almustarafina, na ndio maana tunawaona baadhi almustarafina, watu wenye mali na jaha. Alladhina yuhibbuna adh-dhuhur, wanaopenda dhuhur, kujionyesha, kuonekana. Ria'an wa sum'a, kwa lengo la kutaka kujionyesha na kutaka kusikia watu wakiwasifia. Walau ala hisabi almayt, hata kama kwa hesabu ya mayit, kad yuakhirunahu alyawma walyawmayn, kwa kuzingatia kutaka wingi wa watu wanaweza wakamchelewesha mayit kumzika siku moja nzima au siku mbili. Liyahdhura aljanazata akbar adadin mumkin, ili wahudhurie jeneza idadi kubwa ya watu wanaowezekana. Min almushayyi'in, miongoni mwa wasindikizaji. Nini wanataka waambiwe? Kwamba ah, msiba marehemu fulani, ah, haijawahi kutokea. Wale watu haijawahi kutokea, wako watu wanafanya haya ili kupata dhuhur, ria'an wa sum'a. Falau qila bijawazi dhalik, lau kama itasema kufanya hivyo inafaa kusubirisha, kusubirisha ili watu wapatikane kwa wingi, la adda ila munahabati shari' fi amrihi, basi hilo litapelekea kukinzana na sharia, kukinzana na mwenye sharia. Fi amrihi, katika amri yake alipoamrisha, bil istira'i, watu wafanya haraka, bil jinaza, kumuandaa mayit. Itakuwa hakuna maana ya amri ya sharia kama mayit aandaliwe haraka. Ala ma sabaka bayanuhu fil mas'ala 17, kwa yale yaliyotangulia ubainifu wake kwenye mas'ala 17, ukurasa wa 13, bi illati alkathra, kwa hoja na sababu ya watu kuzingatia wingi wa watu. Allati la dhabita laha, ambao huo wingi wa watu hauna kidhibiti, kwamba wataka wingi gani wewe. Kisema wataka wingi wa watu wa siku mbili, si wingi wa watu wa siku tatu. Kwa wataka wingi wa watu gani? Wingi wa watu wa siku tatu ukimchelewesha maiti, si wingi wa watu wa siku nne? Kwa hauna kidhibiti, hauna kidhibiti wingi wa watu. Baada hadha yatabayyanu lana aljawabu an alishkal alladhi awrathtuhu fi qawlihi hatta yusalla alayhi. Baada ya haya yatabayanu lana aljawab, hutubainikia sisi jawabu, kujibu ile ishkali. Alladhi awradtuhu, niliyoileta, fi qawlihi, katika kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam, katika kauli yake sahaba mtume, hata yusalla alayhi, mpaka asaliwe. Idh annahu dhahara, kwa kuwa imeshadhihiri. Anna almurada, kwamba muradi wa kauli hii hata yusalla alayha naharan, mpaka asaliwe wakati wa mchana. Likasrat aljamaa, kwa wingi wa watu. Kay tabayyana anna isma alishara fi qawlihi, kay tubayyin, ili ubainishe. Anna isma alishara fi qawlihi, kwamba ismu ishara katika kauli yake. Illa an yutarra insanun ila dhalik, yaudu, hurejea hiyo. Ila dafni laylan, wakati wa usiku, kuzikana katika wakati wa usiku. Walau ma aqillati almusallin, hata kama ni idadi pungufu ya wenye kuswali. La ila dafni ma atarki salati alayhi itlaqan, si kuzikana huku ukiwa umeacha kumswalia mayit. Falyutaammal, lizingatiwe hili. Fainnahu haqiqun bitaammul, lina haja zaidi ya kuzingatiwa hili.